Wat is Porsche niet meer vliegen hier, toch? Nou, gewoon! Porsche is 209! 49. Dat is gewoon Porsche 249 in de kruisen! Oh, dankjewel, bericht hier, toch? Zal ik hem schrijven?